partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni, Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosja wydala polskich dyplomatów. Jak tłumaczy to odpowiedź na taki sam krok Polski? Zawieszone liczenie głosów w Krakowie, Białymstoku i Łomży przez problemy z drukowaniem i wysyłaniem protokołów wyborczych. To akt czystego zła. Barack Obama potępia dżihadystów za egzekucję kolejnego Amerykanina. Kilku polskich dyplomatów zostało wydalonych z Rosji. To odpowiedź rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podobną decyzję podjętą przez resort spraw zagranicznych naszego kraju. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak wynika z komunikatu rosyjskiej dyplomacji, wydalenie rosyjskich dyplomatów z Polski to nieprzyjazny i niczym nieuzasadniony krok. Dalej rosyjskie MSZ tłumaczy, że w związku z tym podjęto analogiczne decyzje w stosunku do polskich dyplomatów pracujących w Rosji. Rosyjscy dyplomaci informują, że ich koledzy pracujący w Polsce zostali wydaleni, ponieważ władze naszego kraju uznały, że ich działalność była niezgodna ze statusem. Dalej w komunikacie można przeczytać, że Moskwa odpowiedziała retorsjami i już kilku polskich dyplomatów opuściło Rosję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie MSZ na razie nie komentuje sprawy. Według nieoficjalnych informacji Rosję musi opuścić 4 polskich dyplomatów. Problemy z systemem informatycznym nie zniknęły. Państwowa Komisja Wyborcza zarządziła przerwę w liczeniu głosów do godziny 15-16, między innymi w Krakowie, Białymstoku i Łomży. Wciąż są tam problemy z przesyłaniem wyników. Dyrektorzy niektórych szkół zastanawiają się tam nad odwołaniem lekcji, ponieważ komisje miejskie wciąż zajmują klasy. PKW przedstawiła kolejne cząstkowe wyniki. Jak na razie frekwencja w wyborach na prezydentów, wójtów i burmistrzów wyniosła 47,68%. Na razie są tylko wstępne wyniki do sejmików wojewódzkich, mówi szef komisji Stefan Jaworski. Polskie Stronnictwo Ludowe najwięcej głosów zdobyło w województwie warmińsko-mazurskim, 40,33%, Prawo i Sprawiedliwość, w województwie podkarpackim 45,57%, Platforma Obywatelska, w województwie pomorskim 37,19%. Ruch Narodowy w województwie podkarpackim 2,43%, SLD w województwie lubuskim 14,76%. Jeśli chodzi o prezydentów miast, wiadomo, że są już zwycięzcy w Lublinie. Krzysztof Żuk w Gorzowie, Jacek Wójcicki w Kielcach. Po raz czwarty zwyciężył Wojciech Lubawski. W Toruniu wybory na prezydenta miasta wygrał Michał Zalewski. W Rzeszowie Tadeusz Ferenc, a w Sopocie Jacek Karnowski. Druga tura czeka m.in. Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawę. Wprowadzono 30,14% protokołów. Prowadzi Gronkiewicz-Walc, Hanna Beata 45,37%. Na drugim miejscu Sasin Jacek Robert 29,09%. Cząstkowe wyniki w wyborach do sejmików pokazują, że bardzo dobry rezultat notuje Polskie Stronnictwo Ludowe. PSL jest okopany w strukturach lokalnych i stworzył sobie sieć klientów, mówił w Trójce Łukasz Warzecha z Tygodnika w Sieci. Którzy za sprawą różnych zależności sami oraz ich rodziny oraz ich koledzy, wszyscy, którzy zarabiają na tym po prostu zupełnie dosłownie, oddają głos na PSL, bo wiedzą, że to jest stabilność układu, stabilność ich stanowiska, pracy, a poza tym czasem, sam słyszałem o takich przypadkach, są po prostu szantażowani i w tym rzeczywiście PSL jest mistrzowski. Roman Imielski z Gazety Wyborczej dodawał, że ludowcy potrafią opierać się na różnych organizacjach działających na wsiach i w małych miastach.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po 10. Do południa. To jest tytuł piosenki Easy Money, Johnny Marr. To jedna z naszych nowości z ubiegłego tygodnia. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. 13 minut po godzinie 10. Pora opowiedzieć Państwu o płytach tygodnia, o popołudniowej. Agnieszka Szydłowska. Nie policzę, która to płyta, na której pojawia się głos Natalii Przybysz, ale z całą pewnością to jest ta płyta, którą Natalia zdecydowała się podpisać swoim imieniem i nazwiskiem. Nie szuka tutaj Natu, nie szuka tutaj Sisters, jest Natalią Przybysz i jej płyta jest przed nami. To płyta niezwykle skromna, tak jak skromna jest okładka. Jakaś ściana gdzieś, drewniana i zdjęcie samej Natalii. I myślę, że gdyby szukać kontynuacji w poprzednich płytach, to trzeba byłoby spojrzeć na tą wydaną w roku 2013. Czyli płytę, na której Natalia zmierzyła się z piosenkami Janis Joplin. Ten kierunek plus prąd, gitara elektryczna, której charakterystyczne brzmienie wychodzi często na pierwszy plan w piosenkach, poza głosem samej Natalii, charakteryzuje ten album, który bardzo mi się podoba, więc to muszę teraz podkreślić i powiedzieć emocjonalnie, bo jest to płyta, która ma właściwie dla mnie same zalety. Głos Natalii, który słyszałam już w tylu wcieleniach, tak naprawdę przez ostatnie miesiące zaczął po raz pierwszy do mnie prawdziwie docierać. Ten pierwszy raz to był na koncercie Nightmarks Electric Trio, kiedy z siostrą jako Archeo wystąpiły i pozwoliły sobie na improwizację. Dopiero wtedy zobaczyłam, że te dziewczyny operują głosami fenomenalnie i być może to, co było jasne już dla innych wcześniej, dotarło do mnie z całą szokującą prawdą tej wiadomości. Natalia Przybysz genialnie operuje także na płycie Prąd swoim głosem, a do tego napisała teksty zadziorne, proste, bardzo kobiece, ale w tym znaczeniu takiej silnej kobiety. Kobiety, która wie, czego chce od życia i wydaje się wiedzieć, jak to zrobić. Więc ta płyta przynosi taką bardzo mocną mieszankę. Korzennego grania z akcentem na bluesa, bardzo mocnego głosu, świetnie zaśpiewanych tych partii, które powinny zaśpiewane być, a zostawia po sobie wrażenie niedosytu. Skoro już Natalia poszła tą drogą, to ja poproszę o kolejne odkrycia i kolejne przestrzenie, które zdecyduje się podbić. Agnieszka Szydłowska, to ja dodam jeszcze od siebie, że Natalia zmierzyła się na tej płycie także z klasykami i to są Kwiaty Ojczyste z repertuaru Czesława Niemena i Do kogo idziesz? Miry Kubasińskiej i zespół Breakout. To popołudniowa płyta tygodnia. Przed południem cieszę się ogromnie, że mogę powiedzieć właściwie podobnie jak Agnieszka o Meli Koteluk. Młoda, piękna, rozsądna, rezolutna, napisała bardzo dobre teksty. Nie bała się zmierzyć z drugą płytą, to zawsze jest duże wyzwanie. Po pierwszej, mocno nagrodzonej właściwie wszystkimi możliwymi nagrodami w kraju, podeszła do tego drugiego albumu tak, jakby podchodziła do po prostu wykonania dobrej roboty. Mela była moim gościem w Markomanii w sobotę. Rozmawialiśmy o tej płycie i właściwie mogę powiedzieć tylko tyle. Cieszę się, że mamy takich artystów jak Natalia Przybysz i Mela Koteluk. I to są nasze dwie płyty tygodnia. Przed południem Mela Koteluk Migracje i mamy teraz dla Państwa dwie takie płyty. 71335. Na 13 nowość w ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego Mela Koteluk. To Misiek mnie zmultiplikował i wyszło mi południowa, bo przecież ja się nie jąkam. A może zderzyłem się dzisiaj rano z tą szynką? Nie pamiętam. Pamiętam, żeby powiedzieć, kto miał dzisiaj szczęście. Płyty Meli Koteluk dzisiaj dla pani Katarzyny Skoczów i dla pana Przemysława Kraków. Proszę powalczyć o płyty Natalii i Meli w naszych audycjach. A teraz już jest 20 minut po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1963, czerwiec. Od kilku ostatnich tygodni napływały niepokojące wieści z Watykanu. Stan zdrowia papieża Jana XXIII, u którego zdiagnozowano raka żołądka, pogarszał się z dnia na dzień. Już czwarty dzień papież Jan XXIII toczy tragiczną walkę ze śmiercią. Stan chorego nadal się pogarsza. Po południu Jan XXIII zapadł w głęboki sen. Czuwający u łoża papieża lekarze oświadczyli, że leki i środki uśmierzające nie są już potrzebne. 3 czerwca papież Jan XXIII zmarł. Watykan pogrążył się w żałobie, a tłumy wiernych zebrały się na placu Świętego Piotra, aby oddać ostatni hołd Ojcu Świętemu. Z Watykanu relacjonował korespondent Polskiego Radia Ignacy Krasicki. Podczas gdy zwłoki zmarłego papieża wystawione na widok publiczny w Bazylice Świętego Piotra odwiedzane są przez setki tysięcy mieszkańców Rzymu i okolicznych miasteczek, dzisiaj rano zebrała się pierwsza kongregacja kardynałów zwołana przez kardynała Camerlengo Masellą. Na nowego papieża został wybrany pochodzący z Mediolanu Giovanni Montini, który pełnił urząd jako Paweł VI. Tymczasem Związek Radziecki odniósł kolejny sukces w kosmicznym wyścigu ze Stanami Zjednoczonymi. W 5-dniowy lot kosmiczny na pokładzie statku Wostok 5 wystartował Walerii Bykowski. Statek kosmiczny Wostok 5 o godzinie 18 czasu moskiewskiego zakończył drugie okrążenie Ziemi. Po dokonaniu przewidzianych programem lotu eksperymentów fizjologicznych i skontrolowaniu działania własnego organizmu, kosmonauta spożył posiłek. Po udanym starcie Walerijego Bykowskiego następnego dnia Związek Radziecki po raz kolejny zaskoczył świat. Z kosmodromu Bajkonur wystartował Wostok 6 z Walentyną Tiereszkową na pokładzie. Tiereszkowa była pierwszą kobietą, która poleciała w kosmos. Powrót Bykowskiego i Tiereszkowej był w Związku Radzieckim traktowany niemalże na równi ze świętem narodowym. Nowi bohaterowie kosmosu idą ku trybunie. On w mundurze lotnika, ona w ciemnym kostiumie i białych szpilkach. Składają dumne meldunki Nikicie Chruszczowowi. Towarzysz pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Sowieckiego Sojuza. Z radością melduję, że zadanie Komunistycznej Partii Rządu Radzieckiego zostało wykonane. 5-dobowy lot w kosmosie zakończony został pomyślnie. Jednak największą bohaterką była Walentyna Tyreszkowa. To na jej przemówienie czekali wszyscy. Szczęśliwa jestem, że mogę zameldować Komitetowi Centralnemu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i rządowi radzieckiemu, że zaszczytne zadanie zostało wykonane. Gotowa jestem wykonać nowe zadanie naszej partii i rządu radzieckiego. Kosmonauta Tiereszkowa. Tymczasem w Opolu odbył się pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Odkryciem festiwalu okazała się Ewa Demarczyk, która wykonaniem piosenki Czarne Anioły zachwyciła publiczność i jury. Czerwiec 1963 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Dermetko. 24 minuty po godzinie 10. Wrócimy jeszcze do informacji z kosmosu. Yeah.

nawet dwa duety nam się zdarzyły w Bonusie. Kora i Stanisław Sojka, a potem Dorota Miśkiewicz i Krzysztof Napiórkowski. To przy okazji poinformuję Państwa. Dorota Miśkiewicz i Kwadrofonik, koncerty w złotej trasie koncertowej z okazji złotej płyty Lutosławski-Tuwim. To jeszcze nas czekają w Głogowie 20. I w Warszawie 22 i 23 to jest festiwal Smykofonia. A solowe koncerty Doroty Miśkiewicz z płytą Ale 28 listopada i Siemianowice Śląskiej i 29 listopada Oświęcim. Wszystkie informacje na pewno na stronie Doroty odsyłam. Za 21 minut 11. Noel Gallagher. Za 17 minut będzie 11. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1390. LED TV 100 Hz LG 32 cale za 890. Laptop 15 cali Packard Bell marki Acer. Procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Czy twoja firma może funkcjonować bez internetu dłużej niż 6 godzin? Nie, nie może. Twoja firma musi mieć stały dostęp do najwyższej jakości usług. Dlatego wybierz internet od UPC Business. UPC Business to gwarancja stabilnego połączenia z internetem, szybka instalacja i błyskawiczny serwis. Bo kiedy internet w twojej firmie działa jak należy, twój biznes też działa jak należy. UPC Business. Gwarancja w biznesie. Zadzwoń i zamów 813 813 300. Szczegóły na business.upc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 16 minut 11. Fajny film. To filmowa publikacja, którą Trójka poleca szczególnie. O książce Tomasza Raczka Kino Passana z jej autorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tym razem proponujesz nam nie zbiór recenzji, omówień filmów, chociaż i taką zawartość też w pewnym sensie możemy znaleźć. To jest raczej próba zmiany w ogóle naszego podejścia do kina i oglądania filmów. Tak, ja wewnętrznie zawsze byłem tego pewien, ale z latami utwierdzałem się, że na ekranie pokazywane jest w kinach tylko połowa filmu, 50% mniej więcej, a drugie 50% jest wyświetlane na naszej psychice. I z tego wynika taki fenomen, że wiele osób, które znalazły się w tym samym kinie i zobaczyły ten sam film, po wyjściu z kina opowiadają ten film w różny sposób. Tak jakby były czasem, wydaje się, na różnych filmach. To tak samo, jak opowiadamy sobie zdarzenia życiowe w różny sposób. Tak, bo to wszystko jest rzucane na naszą psychikę, na nasz intelekt, na nasze doświadczenia. Tym się najbardziej różnimy. I w związku z tym każdy z nas bierze tyle, ile umie wziąć z filmu. Tyle, ile potrafi, tyle, ile mu pozwalają na to dotychczasowe umiejętności. Albo na przykład wrażliwość i temperament. I dlatego tak cudowną rzeczą są rozmowy o filmach, ponieważ wtedy konfrontujemy różne filmy, które zobaczyliśmy i wzajemnie dzięki tej drugiej osobie lub trzeciej i czwartej dostrzegamy w filmie, który widzieliśmy, różne rzeczy, których wcześniej nie zauważyliśmy. Ja w ogóle uważam, że najciekawsze w filmach i także w pracy recenzenta jest przepuszczanie filmu przez siebie. Ponieważ w to już uwierzyłem i sprawdziłem i mam wiele dowodów na to, że to tak działa, napisałem książkę Kino Passana, czyli sztuka oglądania filmów, po to, żeby pokazać, jakie są różne metody wykorzystywania miłości do filmu, do codziennego życia i poprawiania sobie jakości życia, wyciągania się z różnych dołów, nauczenia się nazywania po imieniu swoich emocji, mamy z tym wielkie problemy, nauczenia się komunikowania się z innymi ludźmi przy pomocy filmu. Czasem łatwiej jest powiedzieć o bohaterach, wymyślonych bohaterach filmu, niż o sobie, chociaż opowiadamy tę samą historię. Możemy dzięki temu powiedzieć coś bardzo ważnego bliskim osobom, czego nie umiemy powiedzieć normalnie, nie mamy odwagi, czasem nie mamy czasu, a czasem polega to na tym, że w ogóle z bliskimi osobami jest trudniej rozmawiać o najważniejszych sprawach, bo mamy te bliskie osoby na co dzień, w związku z tym trudniej jest stworzyć takie wyjątkowe sytuacje. I film jest doskonałą okazją, żeby taką sytuację stworzyć i wykorzystać obejrzany wspólnie film, albo nawet nie wspólnie, do tego, żeby załatwić coś bardzo ważnego w swoim życiu. No właśnie, proponujesz nawet rodzaj filmowej terapii, bo to musimy wyjaśnić, co właściwie oznacza termin Kino Passana. Kino Passana to jest termin, który ja sam stworzyłem, biorąc z jednej strony tą pierwszą część kino, czyli filmy, a z drugiej strony Passana pochodzi od Vipassana, takiej starożytnej techniki medytacyjnej stworzonej przez Buddę, która tłumaczy się w języku palijskim, czyli staroindyjskim, jako widzieć rzeczy takimi, jakimi one są. A Kino Passana, czyli pojęcie, które sam stworzyłem, w moim zamierzeniu miało oznaczać widzieć siebie dzięki filmom, widzieć siebie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę, widzieć innych takimi, jakimi jesteśmy naprawdę i pokazywać siebie innym przy pomocy filmów takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Czyli krótko mówiąc, to jest taki rodzaj radosnej, rozrywkowej medytacji z podobnym skutkiem, choć może nie daje gwarancji, tak jak Budda, ale daje wiele przykładów z mojego życia, że to działa. O książce Kinopasa nas z autorem Tomaszem Raczkiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czas płynie, za 12 minut 11.

do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core